Dober dan, gospa. Ste sami? Pripravite se. Prišel sem svršit. Birokratu prihaja na naše prihodke. Impotentni davkoplačevalci. Mokre sanje kapitalizma.